حضرت مسلم بن ابو بکرہ سے منقول ہے کہ میرے والد محترم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، یعنی اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میں بھی یہ کلمات کہنے لگا۔ والد محترم پوچھنے لگے، بیٹا یہ کلمات کس سے سیکھے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1348۔